دا جهاد دره منازل یاو دا مجاہد تربیت دوین دا ملک اصلاح او دره ما دا قرآن اصلاح تربیت منزل دا تدبیر المنزل دا پارا اس قوانین بیانی اتلس یو قانون چې د کور مشر با په کور باندې مال لګی دا نه چې مشرات به یې او مال باندې لګی زګه چې مال نه لګی بیا په کور کې غلا شروع شي فساد شروع شي روانه شروع شي نو اول قانون یسالونا کما غایم فقون تپوس کئی ستانا سشے خرج کی دئیو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین و پیغمبر آغا چھ خرج کئی تاسوس بہتر مال خیر بہتر مال نزائے والو پی جانا چھ پزائے لگو بیزائے ان لگے قل ما انفقتم من خیر نواج خرج کوئی تاؤس بہتر مال فللوالدین والاقربین ورکی دیل رام ورپ لارک پلوانو تا والیتاما یتیمانانو لا یتیم دا ورکا دانا چتے دے یتیم نا اکرا ردیش پر خلزہ کان کینے شہد ہے خبر ہو کوئی وَلْيَتَامَا يَتِمَانَانُ اللَّهِ یتیم لور کدانا چھتے دی یتیم نا اخرا پدے ملک مصیبت دار دی یتیم مال بخوریشا چاہتا پوچھنا کو وَالْمَسَاقِينِ وَمِسْكِنَانُ اللَّهِ وَابْنِ سَبِيلِ وَمُسَافَرُ اللَّهِ وَمَا تَفَلُو مِنْ خَيْرِ النَّاچِ خَرْقِئِتَا اُسَ بِحْتَرْ مَال فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ يَكِنَّ اللَّهَ دِ پَاغِ بَانْدِ پُوَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ مُقَرَرْ شَئِئِ بَتَاسُ بَانْدِ جَنْدِ اَدَا اَوَلْ قَانُونَ دَكُورْ مِشَرْوَا پَكُورْ وَالَوْ بَانْدِ مَال خَرْچ كَئِئِئَ مَال بَخَرْچِئِ خَرْچ بَكِئِ دویم قانون د کور مشر با جنگ تا تیاری مدافعات با کول شی جنگ تا با تیاری دانچ دا کور مشر با یو دے با دا کور نا مدافعات نشی کولے ارسو بور کرلوانی او دے با سو دا کسی نا پس کول نشی نحکم دا قتال کتبا علیکم القتال و مقرر شوید تاسبان دا جنگ وَوَا قُرْهُ لَكُمْ هَوْدَا جَنْغَ بَدْلَگِ تَاسُتَا وَاسَانْ تَقْ رَوْشَ آنَوْ دِرْ زَلَا تَاسُ بَدْگَنِيَوْشَ وَوَا خَيْرُ لَكُمَا دَاوِ غُرَسْتَاسُ دَبَارَا سُدْمُنِسْتَاسُ دَبَارَا فَيْدَمُنِسْتَاسُ دَبَارَا وَاسَانْ تُحِبُوشَ آنَوْ او دیر دلا تاسو مینه کوئی دیو چی سراو و شروع لکو او داویداری اوستاد پارا فائده منو سود منی واللہ آلمو انتم لا تعلمون اللہ بوئی گیو تاسو نبوئی گئیو نوچه اللہ پوا دے نو بیاد پوا اللہ منا چستان خب پوا دے نو داغ خبر منا بیاد اللہ دانه چه اللہ استان خب قوه و طبیعات آغا نمانی اخفر مرزای باندی روانی یا سالونا گانی شار الارامی قتال فیه درم قانون قتال فی اشر الحرم جنگ کے نگرمیاس و دے عزت خیال ساتا چگا رجب دے ذوالقعدہ دا ذوالحجہ دا محرم دے داری احترام و داری عزت کوا قتال کے نوخ پی جانا زائی پی جانا احترام پی جانا یسالون گانی شار الارامی قتال فیہ تپوس کئی ستانا بباران میں اشدوی ذات کے دو جنگ پدی کے قل قتال فی کبیرون و جنگ پدی کے کبیرون لوی گناہ دے میاست دے عزت دی دے احترام پکار دے دے کے جنگ فندے جنگ گناہ دے جرم دے قتال فی دو جنگ پدی کے قل قتال فی کبیرون و جنگ پدی کے لوی گناہ دے خو گره یو خبره دا دا خو گناه ده و جرم ده خو که پا دی بانده نور لولو جرمون ختمی گی نو بیا جرم نده کلا کلا یو کار خنیه خو پا غی بانده نور خراب کارون ختمی گی نو بیا کار خی بیا دامو ایچا خنده لگه مسل دو مسلا نه گیڑا سیغل دا خنه دی خو یاو سالے دے دا غد درد دے او دا غد درد نا غلط تکی عمری او ڈاکٹر للار شی نو ڈاکٹر اغلا گیڑا سیغی اغلا اپریشن کئی نو دا گیڑا سیغل خو خنه خو دیر مصیبت او تکلیف پی لرکی گی نو بیا آغا خکار دے خده بیا دغس جنگ خنوے کچھ کلا پاگے دیر نقصانات لرکی گی او ختمی گی نو بیا جنگ خیر دے و دا دیر نقصانات سدی چغپ کتال باندی ختمی گی یو دا غینا و صدن عن سبیل اللہ او بنده ول خلقو دلار دا اللہ نا چه خلق دا اللہ دلار نا بنده ایو دا دیر لو جرم دے دویم و کفرن بیهی کفر کول پلار دا اللہ بانده چه قرآن بانده کفر کئیو دا دیر لو جرم دے والمسجد الارام درم خلق بندو لگا مسجد آرام نا سلورم و اخراج آلیه منو اخکل دا حل مزد حرام دو دی مزد حرام نا چه دا مزد حرام احل دی او تی دا مزد حرام نو باسه او نی پریده پا جماعت که اغی که نو باسه اکبر عند اللہ نو دا دیلو گناه دی دیلو جرم دی پا نیز دا اللہ بانده دا گو جرمو ندی یا جرم دا اچھا خلق دا اللہ کتاب نا بند ایو درم جرم دا چھ کفر کئی دا اللہ پا کتاب درم جرم دا چھ خلق دا مجد حرام نا بند ایو سلورم جرم دا چھ سودا غی احل دین اغلا جماعتن نو باسی پینزم جرم دا چھ شرک کئیو دا پینزه جرمونه پا قتال ختمی گی دا پینزه نقصانات پی لرکی گی انو دا یو درد دا پارا خطا پریشن که او دا دی پینزو دردونو دا پارا جرمونو دا لرکول دا پارا یو پریشن نکه چه قتالو که نتا آغیتا خنوائن آغیتا بدوائن جیارا دا تاسو جنگو یا جنگو یا جنگ خنده یا جنگ خنده وَلَا ذَالُونَا يُقَادِلُونَكُمْ اس بلا وجه وی چه دئی خو تاس تاوی یا دا جنگ مکوی یا جنگ خنده یا جنگ تزرورت نیشتے توپک مات کا قلم راوالا توپک مات کا قلم راوالا وائزا زا توپک ماتو ما خوپا آغای بیتر توپک مات کے آغای تا دو مسلمانان دشمن تا گوائی چھتا جنگ مکو آغای خو نشہ منی کولے آغای خو با آمیشہ جنگ کئی ہے وَلَا ذَالُونَا يُقَادِلُونَا كُمْ ہمیشہ بھئی چھ جنگ مکئی تاو سرا حَتَّا اَرُدُّو كُمَنْ دِينِ كُمِنِ سَتْوَاهُ تراغی پورے چھوارای تاو سلو دین ستا سنا کواسی و رسی ومن یردد من گمان دینی سوچوار استاسو نگخ بل دیننا او دې مرشو وو کافرون او دې کافر کافرون بالقتال چې جهاد نه انکار کوي کفر دې فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ مدا کسان جی برباد دیا مجمع دی دنیا و آخرت کے وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اگا کسان جی جہنم یعنم او دیوئی دی جہنم کیا میشا اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا یقیننا کسان چلی ایمان رو اوڑے دے ایمان مضمون روان دے دے جہاد نو ایمان وی منلو تا مضمون دا جہاد امانو جہاد منی اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا يَقِنُنَا آگَسَانُ چَغَئِ مَنِلَ جِهَادُ آگَسَانُ جَئِ اجرَتُ کو جِهَادِ اُگو پَلَارَدَا اللَّهَ کے اُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ نُدَا آگَسَانَ فِيدَ سَعْدِيدَ مَيْرَ بَانْتِعَدَا اللَّهَ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ هَوَ اللَّهَ دَي بَخُنْجَ مَيْرَ بَانَا يَسَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ وَسَلُورِمْ قَانُونَ سَلُورِمْ قَانُونَ نَهِ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ سوچ اخبر زائل راضی لار ورکوی والا خیر دن من تفریقہ ما کرے دا جو میرا گو میں چپٹیم سبق بسکوں سلورم قانون نه عن الخمر والمیسر شراب او د جواری نه منه کوي شراب جواری ختم کوي چې شراب او جواری په ګمکور کې نوای کې امن ناراضي زګام امن ناراضي شرابي له کو نشه له پیسې پکار دي مدار ځان چې نوغه پیدا کوي مداغا ناشید پورا کول و پارا جوارگر لپیسی پکار دی نو جوارای شوکین آگا پیسی گوری نو کداغا پا غلا و اسرسی نو غلا کئی که غلا دا مور نئی او که غلا دا پلار نئی او که غلا دا خویند و درونو نئی که دا مور بندی لاس لرازی نو آگا پتائی که دا خویندو سجمواری لاس لوازی نوغا پتائی زکر دلہ کو نشے لپیسے پکار دی نشائی دے جوارگر دلہ جوارا لپیسے پکار دی مدسر نبا بنیاد ختم کا شراب او جواری پاگے پابندیو لگو بچہ شرابی او جوارگر نہیں عرص بسنی نصررم قانون نیان الخمری والمیسر يَسَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ تب اس کا استانا ببارا دس کلو دو شرابو کل جو آرائی کی قُل فِيهِ مَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَيَعْبَ دِو دوارو کی گناہ دو لوئیو وَمَنَافِعُ لِبْنَا سَلَقِ فَائِدِ دِي خَلْقُ لَا ایسے اگر ایک وقت تیرہو اضان دے مشغولو وَاِثْمُو مَا اَكْبَرُ مِنَّا فَيْمَا ای گناہ دی دوارو زیاد دے دا نفد دی دوارو نا نو دا اخیار سڑی دائی اخیار سڑی عادت دائی چاہ دے دیر فائدی دا پارا لگ نقصان چتائی دا درد ختمو دا پارا اپریشن کئی او دا کمتل سڑی دائی عادتو چاہ دا لگی دا فائدی دا پارا دیر نقصان کئی معمولی فائدهی او داگه دا پارا نقصان دیر کئی نو دی که خود نقصان زیاد دیو فائده کم ادا نتدا سلگه چه دیر نقصان جاته او فائده لگا دا قل بیه ما اخمون کبیرون و منافعو لینناس واب دی دوارگی گناه دیر او لگه فائدهی خلق لا وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اَوْ گُنَاهُ دِي دُوَارُ دِيرُ دِي دَنَفِذُ دِي دُوَارُ نَا وَيَسَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ دَا تَتِمَّدَا دَا اَغَاوَلْ قَانُونَ چِمَّال خَرْج کا پَكُورْ وَالَوْ بَانْدِي وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ تپوس کا استانا سشے خرچی دئی قُلِ لَا فَا وَرْتَوَا دَزَانَ زِيَاتِ کَا حَفَا دَزَانَ زِيَاتِ کَا مَال دانا چه زیادی نو زیادی دی چانشتے نا نو یروی وی زیادی او زیادیشتے نا جاننم تا وی مالاوی حلم تلاتی تر ڈاک شوی نو جاننم بے وی تکولو حل میں مزید نورم سشتے جاننم ام نڈکی گی او سیبت ام نڈکی گی زاننا زیادی کنو لگو تالی را تلو خان سخا وی خان سخیراتی سے اولا گو راکا اگو ورطا ای قرآن کی خدای ہوئی چه قولی لعافا زیادی ورکا ما سخا زیادی نیشتے نو تعلیم ورطا ای او جانن تا وی مالاوی حلم تلا تے تر ڈک شوی اگبو و تکولو حل من مزید نو حضرشتے استا نیزارن دے جانن دے ڈکے گے نا نا زاننا زیادی کا قولی لعافا زاننا زیادی کا کذالک یبین اللہ لکم الآیات دارنگ بیانی اللہ تاسد لا اللہ لکم تفکرون خامغا تاسو سوچو کئیو فی الدنیا والآخرہ بفائدی دی دنیا والآخرت کی ویسالونک آمیل یتاما تپوس گئی ببارد یتیمانانو کستانا قل اصلاح لهم خیر پینزم قانون اصلاح لیتاما یتیمانان پادشو لاغی اصلاح کوا یتیمانان خیرخواهی کوا نکورانای بسمئی کتو دا یتیم خیرخواهی نگه و بیسارا لوش نو سباب بیاستا گریوان کے لاس چاینو قیس علونا گان لیتاما تپوس گئی دانا بارد ایتیمانانو کے قل اصلاح اللہم خیر انہو آئے اصلاح دوئی پار غردا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اَوْقَتَاز شَرِكُوِ جَئِ لَرَدْ زَان سَرَا نُرُونَ اَسْتَاسُ دِبَ دِن کے زَان سَر شَرِكَي سَمَتْ لَبَ دیتیمان لَگُتِ مَوَرَا اُقَچَتَتَ کاروبار کے تجارت کے او پاڑی کے ستار وارو یتیم پاتی شوئے دے خوئے دے یتیم پاتی شوئے دے او تد آگا یتیم مال راوالے او غزان سر پا دکان کے پا کاروبار کے واچے او دا کاروبار دا حساب چکے نو دا آگا دا مال پا حساب باندے گٹا و فائدہ غلا ورکے دا آگا دا فائدے دا پارا نو خیر دے جائز دا وَإِن تُخَالِطُوهُمَا وَتَعْدُوا شَرِكُوهُمَا إِلَى الْأَرْضِ زَانْسَرَا تدائی دے خیر خواہد پارا فَإِخْوَانُكُمْ نُرُونَ اَسْتَاسُ دِبَ دِينَ كِهِ وَرَيَوْ خَبَرَيَاتْ سَاتَا اسے نا چا تا چلو علکے و دے اتیم مانتا دے چل جوڑ کرے ایزان لپے گا ٹھکے کتا فساد کہن و اللہ دے پیجنی وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُوسِدَ مِنَ الْمُسْلِحَ اللہ بیجنی فساد کروں گے تو اصلاح کروں گی نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ فَقَوْخَوِ دَا اللَّهُ مِنْ تَنْكُرِ بَوَئِ تَانْسُو تَانْسُ تَبَوِئِ چَ عَبُدُ دِينَ خَرْچَ مُقُوِيَ اِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقیناً اللَّهُ دَي غَالِبْ اِقْمَتُ عَلَى وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى هدا شپاگم حکم نای آنن نکاح المشرکات مشرک خزی سارا نکاح مکاوا مشرک آنک لا جنائی کو نکاح موار کوا کونی زکا کور کو اتفاق و اتحاد شعرے اور اتفاق و اتحاد پاکی در آجی چاکی دا یوانی نو اتفاق اتحاد نرازی بلا اتحاد نجون شو و سرازی او بیاد او بالمخالف شی بلا اتحاد نجون شی اروان شی ولی دا عقیدی اتحاد نشتے بلا تنظیمون جماعتو نئی او چه دا عقیدی اتحاد بگنی نتس نسی ڈالی ڈالی چی اده هنو ویزا تول نمونی اغسطی سوک علی بی اصوک بی اصوک تی اصوک بی اصوک سی اصوک سی اصوک لگه دا عقیدی اتحاد نیا نکور پا دا اتحاد او دا اتفاد شده چه دا خزی او دا خارن عقیده یوا نئی یو واحد دے او بل مشرک دے نچه عقیده یوا نئی نو دا غب اتحاد او اتفاد سراشی دا دی وجنا پا دی آیات بانده موز القرآن کے شاہد القادر رحمت اللہ علیہ وسلم کی شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شاہد القادر رحمت اللہ علیہ وسلم شرک دیتا ہوئی سنا اللہ صفت بل چاہ کے اگنے نا اللہ صفت بل چاہ لہور کے عالم الغیب بل سو کو گنے مالک دنفع و نقصان بغیر اسباب ظاہریہ بل سو کو گنے نو دی تاوی شرکو او بیا غلی کی اگر مرد یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا کہ سڑی آخذ شرکو گو نو دا غی نکاح مات شو چو نکاح مات شو نو اولاد آرامیان پیدا کی گی نو اولاد ان بیا آرامیان رو بروان چی اگر گتا جو گو غیتا سنا ولا تنكحوا المشركين فبنكابان نورغو مشركان لجنا گئے حتا یمنو ترا ریچ د ایمان راڑی ولا دمو منن خیر من مشرکین او خام غا غلام من غره مشرکنا ولا عجبكم اگر گتا جگی گئی تا سلام مال جمال دے یو سره ډیر مالدار دے او دیر خبادی دار دے خو مشرک دے داغن آغا غلام آغا تینا بہتر دے نمشرک ناغا غلام معاہد آغا بہتر دے وَلَا عَدُمْ مُؤْمِنُمْ خَيَرٌ مِنْ مُشْرِقِمْ وَلَا عَجَبَكُمْ وَسَيَلَّتِ صَدَدْ دے نَهِ چھ مشرکانی پنی کیا مالی مشرک لا په نکاح جنہ کا مور کوي وله اولای کا یدون ال النار دا کسان راغوالي خلق لرا ورتا چې تا ورتا بیاي نو څنګه دا سر نکاح کې زګا کله کله خزه د خاون نه مجبور شي کله خاون د خزه نه مجبور شي نو کئی مشرکہ دیکھڑی اصنا تا پو شرک اختر کی کمینو اغبا بابا لزی اتا تب شابا ما بوزا نو تب بیا بیائی نو نو بیائی موسر تیس ادار شو مشرک دے اغلا دے پنکا باندے وارکڑا نو بس بیا خود آغا خو گئی چیار پلا تو زیارہ چنو پو پیرانو بے گرزائی نو اولائکا یدعونا الان نار دا کسان راقواری خلق لرورتا واللہ یدو الان جنت والمغفرت بیزنی واللہ راقواری خلق لرور جنتا او بخنتا بخبن حکم باندی دا اللہ حکم نمانی چی جنتا دیائی دا اللہ قوانین نمانی او دا غیمانی چی اگر جہنم تا دیائی وَيُبَيِّنُ آيَاتِي لِلنَّاسِ او بیانِ خلاد نه خلقو تا لعلهم يتذكرون خامغاچ دی پنو اخلی ویسالون گان المحیض دا غم قانون نای آن الافعال الممنوع کم کارون اچھ داغین اللہ منع کردا داغین اذان بچ کا زکای که استاد پارا نقصان دے لگا زنانہ دا اداغی جامی شوی دی بیماری آگل دا نو پدر وقت کوروال مکوا داغی نقصانات دی یا نقصان دا دے چې په دغه وخت کې الله د زنانا په ګډه کې یو قسم انډې پیدا کړي څنګه د چرګې انډې اگای نو دغه سه الله اگای پیدا کړي کله چې زنانا پاک شي او کورواله کې نو هغه منی هغه انډې ته لړل شي او انډا کې بیا هغه منی د خزی او سړی هغه او ځای شي او هغه پاږی کې بیا بچي جوړیږي نو چې کله ته دغه وخت کې د بیمارۍ په وخت کې کورواله کې نو هغه انډې نه جوړیږي نو بیا به بچی نه کیږي او دغه څه بناسته نو ستاده پارا نقصان دی دوین داده چه پا داغه وقت که کورواله که نو خزای دست زناور دی نو چا بیماری او روغواله نگوری خل شاوت پورا کئی نو دا خزای پا نظر که بابت خارا شی دا انسانیت نو دا زناور توب تاوزی نو دا آغی پا نظر که بابت خارا شی نو کور با زروان شی شریعت چی او شی منی کرده دا آغی سلیم او سا حکمتی نو ام گان حکمتو ندی وَيَسَأَلُونَ عَنِ الْمَحِيضِ تَبُوس کا استانا مبارد بیمارای کی اواخذی چاگئی تا ہے ذرا غلل ایسا را کوروال سنگا دے قُلُوا آذَنُ وَيَدَا بِمَارِ جَا فَاتَدُلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ نُلِرِ شَيْدِ خَجُنَا پَهِرَسْ کی ایسا را مئی اوزائی کی گئی کوروال ورسا را مکاوا وما تقربوهن من ذكيكي ايتا لرقائي خطونا پهيس كي وما تقربوهن شيخ القرآن الله ده پر رحمتون اوليگي اول وقتو او دا مبتدين ده زور شور كيو مرضان كيو كتب خاناوا شيخ القرآن وزالت لرما كتابونا مي اغسطل نما غسپینه ټوپایوا د سوال په وګاو څلور ما کوټخانی والے زه په جندم کوټخانه کې پیند شپږ مليان ناسو هغه پټکی والی وره ځان سنبال کړو هغه یو یا کتابونه واستل یادې سکول ځکه کوټخانی دلړم کوټخانی والے زره پاسه مال اللہ سراغو راضی جی دیدا کی نئی زکین آستما نو ما کتابون قتل را قتل نو اغا مولیانو دو دی کتب خانی والا انتفت گنا سوٹ دے نو اغای ورطا یہ داغا پنپیر شیخ القرآن سید دے مولا محمد طاہر سید وی اغا دا دے نو هغه کوټخانی والا وتوی آو و دا بل سړی نو دغه څه ادب احترام نه وي نو شه القرآن یې ماته وی چې دا ته د کله نه معتزلی شوی سړی څه تپوس نه پوښوږي خیر خبره بیا که څه تپوس کوي نو یې ماته وی چې ته د کله نه معتزلی شوی نو شیخ القرآن ما او ته کله نو چې تاسو یې دراغله زګر چې الله الفاتح ذل النساء فی المحیض تاسو یې دراغه زمو ته ذلی شو ما ویلې زمو یې دراغله یې ما چې ولې هیز د زمانه په اختیار کی وینا یې ما چې به اختیار مرز راغې او پلیته شو نو الله یې طرف ته شو نو چه تاسو اختیاری بیداعات کوئی او پلیت شوئی نو زب اگر نا جدا کئی گم نا نو زب معتزلی شو اسادر راوات جو دے خوئے سڑے بیزتا کئی کتب قادی راوانی او کتب قادی والا ورطا اتاو تو چاہیے چی چیڑیئے ذر بای دام معتزلی دی وایتا نو تاسو حائزی ہے یہ منگا معتزلی تاسو هیز راغلې موږ معتزلې موږ د جګا شو یو ا وای موږ ور پسې نه کیږي موږ ای زی پسې نه کیږي وا تا پسې نه کیږي ا چې جامې دې شي دې مړه فاتذلوا النساء في المحيض لرشید خزنا پہنس کے ولا تقربوا منا منی زکی گئی ریتا حتا دورنا تردی پرچے پاکی شی فائزاد اتوہرنا نکلچ پاکی شو دھئیو فاردو ہن من حیثو مارا گم اللہ رازی ریتا دا ترہنا چھوکن کڑے تاستا اللہ ان اللہ بطوا بینا یقین اللہ مینے گئیو تو بیستن کو سرا چرا گرزی دباد عملنا ویحب المتطہیرین اور مینے گئی زان پاک ان کو سرا نساؤکم حرس لکم اتم قانون مقصد الجماع چھ مقصد جماع پہ جانا جماع کے نو مقصد با ددائی چه اللہ را نیکان صالحان اولاد را کی چه نیکان صالحان اولاد اللہ را لرا کی نو سرے چه پٹی کے پٹے آرائی نو دید پار آرائی چاہے کہ تخم گردائی غنم جوار ضرور چی نو چه تک ورعالے کے نو نیت دا ساتا چه اللہ نیکان صالحان اولاد را کی که جنکی او که آلکانی او غید آلا دا دین خدمت کئی نساو کم حرس اللہ کم خز استاسو زائد فصل استاسو دے فاتو حرس اکم مراد ای فصل استاسو تا انا شئتم پکم کیفیت باننی چه خوغوی استاسو شیخ القرآن اللہ دا برحمتو نولی گی ویزر بلانشیر کے مدرس ما ہندوستان کے نظبت حضرت سے ملاقات لرات لما زمان مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ حضرت سے ملاقات لراغل اما نماتا حضرت سے بھی چلتے استعفاء ورکا وکال لب دلتے آجی زمان دی اوزائی تعلی کے ملتے بدرس کے زمان خودے خو استازانو نماو تاوی ٹھیک دا دا بلان شیر تاو ما مولانا ازازلی سیب لے گلے ما اول دا جکال پورشی نو زبراشم زرال ما ما تا مولانا حسین علی رحمت اللہ لے چمیاو علی تا تورشا والت درس شروع کا چموہیدین پیداشی ما تاوی ٹھیک دا کدا ننزمانی ملائے حال دی جیزما تدریس دی او کتابونه دی ادلتی بزرطشت قرآن ترجمه کو زنشم تلی زک آغای دا اللہ دور اللہ مقام مور کرده شی آغای پسوڑه که دا استاز احترامو دا تا پوسی تیمون نکو شی تنخواب سی او دو زائی بکم زائی او دو دای اما شی ٹھیک دا ویزا میاو آگی چلده ما او محلہ میانا اسم زمنگا ملوی مدرسہ پکے او دا بنیاد دے شیخ القرآن دے داگے پنوموا او اسم بکے دے شی داگے پنومی غزد ایوانشم سنبالو لے نور بس سنبال کم ابلا چارالا مدرسہ را گرم ازد یو کالمخ کی راتا ویلیو ما ازد دانشم کولے نظرم مدرسہ سوک سنبالی نو همایزه سوک بولو گور یا بی بیا چلی سنبال بی کی نو شیخ القرآن وی زلال ما او پا میانا محالا که ما یو دکان پا کرایا واغس او ما اگه که درس شروع کن او زب اطلم او چوک که با ادره دم نما با تقریر کو خلکو با بگتو مجتمع کنزل با امکی دلو ما تا یاد دی او رج زی پا گھٹ ہوشتم او زمان دا مخ نوینی بایده اسفائی را ما تا یوی بس کا پا قرآن نوینی درشوا ما خیر دا زبا دا لگا خواکم خوزا خوال بیان نبس کون او زمان دا مخ نوینی بایده او ما تقریر کو نشو قرآن یا دکان پا کرایا واغست او درس وی کو خواه کی جمعاتو جمعات تخلقو نپری خودو نو دینه بایو بوم نوڑی او دی که باید دسم نکی نو شیر القرآن وی بازار کی او نالکاوا ما بداغی نو برالی او داغی نو بمی او دس کو روحو دی جماعت امامو چڈیر پریزگار سڑے و انیک سڑے و خونه پوئی دا اغیر جی مسالا روحو وارو دا وی منلا نو جماعت کے اعلانو که چما بیگان نو نکاون تازہ کری دی او ایماندار نکاون تازہ کئی او دا خبرو منی دی ٹک ہوئی بیایز دی جماعت تا پر خودم وی نو دا زائی چی او دا چکرالوی استاد دا میاوالی او نو لاغی کی پر میاوالی کی دا مشرکان دا پرویزیان دا ار کسم خلقو نو ما چی با درس کو نو چی پر نو سا ہوا سنو سا دو بیا با اعتراضو نا کول وی ما دی زائی کی درس کو یا پرویزی اعتراض کو پرویزیان کو پیچھے نہیں کیا پرویزیان آگئی چگا حدیث نمانی سر قرآن منو او حدیث نمانو حدیث نمانی نو پرویزی اعتراضو کو او دا ٹول بناسو چه منگا سے وایو چه حدیث سے دا خلقو جوڑ کری دیو دا زان نراغلی دیو او گورا قرآن کی اللہ وی فاتو حرسکم انا شیطم فصل ترازی دی ارخوانم چه خوخوا او حدیث کے رازی چه صد دبور نرائے نزت نبریما ممن زکا حدیث نمانو چه دا قرآن خلاف دی ویما ودائی چننا ستانی سال دا چغر دے چغر آغیتا ہوئی چیو شے و تدوخ کاری اور آروم یہ واقعہ ذکر کرے استاد شاگر توی دو قدم میں گلاس تیرارا استاد چغر ہو یو شے و تدوخ کاری دل اچھا دن نلائن نو آئیو گلاس و تدوخ کاری دل استاد توی گلاسو نا خود گدی اگر توی نوی یو دے وی نگو دی نو استاد توی زنو دا گٹا والا یو مات کا یو رارا نو اگر چه اگر یو مات کنو بیا بل نو نو دن ناس تو اگر تاو اولی ویر اوزا کنو استاد اگر خو یو نو اتا چگر و یو شی تا چه گوری اگر تا دو خیدارا چه کئی اصار خوازه یو شی و تا دو خیاری نو یو شی و تا دو خیاری دا ایم آجستان مثال دا چگر دا تا تا یو شی دو خیاری قرآن و حدیث حدیث تشریح دا دے قرآن مقابل ندے ذکر چھ دلتے اگورا اللہ وی نساؤکم حرس لکم خزستاسو فصل دے نو فصل ترازی پکن کیفیت چستاسو کو خی نو کستا فصل دشانی نو تا دشان رازا مطلب دا کوئی بازب کنزلو کتو دبور پیدای نو تا دشان رازا وی چه ما او تا داوی چه کستا فصل دشانه ای نو تا دشانه را را کتا دبور پیدای نو تا دشانه کورواله سر کورواله کو وی با سادار او آغا سده خو سره بیزتا کئی اروان چه ادنا دا کیفیت دا پارا دے پا کم کیفیت چه رازه استاق وخدا کیفیت اولار ادا املاست ادا سا چه استاق وخدا نساؤکم ورسول اللہ کم خزستاسو زائد فصل ستاسو دے فاتو ورسکم انما شئتم رازی فصل ستاسو تا پکم کے فیت بانی چکو خوی ستاسو وقدمو لی انفسکم او مخی کئی زانو لی فائدہ قدمو لی انفسکم مخی گئی زائن اللہ و فائدہ دا مخی طول احکام سر لگی یو یو حکم راوالا خدا ولن یو یو حکم راوالا وغی سر اولا گو وقدمو لی انفسکم مخی گئی زائن اللہ و فائدہ سمطلبو مشر دی بکور والا باندې مال لګیو مخ کی ځان له फायदा کمال نه لګی نو غي بغلاګانی کینو ا دارنګ حکم دزان جند تیار ساتا قدیمو لی انفس گوم کتزان جند تیار نساتے نو تا کراستا کورتا گسی تبار سکرا روانی نو زان شراب و جوارائی نو ساتے وقدیمو لی انفس گوم مکی گئی زان لگا فائدہ مشرکان سرنی کام کوئی وقدیمو لی انفس گوم دا فال ممنوع نظان ساتای وقدیمو لی انفس گوم مقصد جماعو پی جنی وقدیمو لی انفس گوم مخی گئی زانو لیر فائدہ ویاری گئی اللہ نا وعلمو پوشی انکم ملاکو ہو ستاس مغام کی دن کے دی اللہ سرا وبشر المؤمنین وزیر ورک مؤمنان تا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم درم قانون الحلف قسم پا اللہ خورا چه قسم خوری پا بلچا مخورا او تعظیم دا اللہ کوا اللہ ڈالکو ما دنیکای دو کارونونا چه دنیکای کاری اتوائی ما قسم خوالے چه چا سر بخنکو ما قسم کولے چامیانس کی بروغی نکو نا اللہ مڈال کوا وَلَا تَجَلُ اللَّهُ عُرْضَةَ لَأَيْمَانِكُمْ مگر روی اللہ ڈالے پا قسم نستاسو کی انت برو و تتکو شنیکی بان کوئی اوزان بان بچکوی دی گنانا وَتُسْلِهُ بَيْنَ النَّاسِ او اسلام بنی کوئی پر میند خلقو کی چھتوائی ما قسم کھولے زبا چا سارا خم کوما زگو خم کھو بد نشتے حلکو خم کھو بد نشتے نو دے خم کھو انو بد نشتے ننو خم کھو انو بد نشتے نو دے ما قسم کھولے چا سارا بخن کوم قسم مخواله زان به جرم نه ساتم قسم مخواله چارو غبا نکوم نو الله سره ډال ګرځي یا دویم معنا ولا تجعل الله عرضتل ايمانكم مگر او الله ډال په قسم نو استاذو کې ان تبرو سزان نیک نیک ګویو وتتقوا زان تقوا دار گویو وتسلمو بین الناس او زان اصلاح گونگی گنئی پمیند خلقو کی چه قسمو نا خوری قسم پا خدای دو زبگوار دیر نیک سرم زما پا لمن مسکی گی قسم پا خدای دو دیر متقیم قسم پا خدای دو زخطو لگا دخل کو روغی کو او که اس ادنا او پا قسم بانده زان نیک شارا که دا مکوا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ دَوْرِي دُنْكَ اَبْوَا لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ فِي اَيْمَانِكُمْ تَتِمَّا دُدِنَّهُمْ قَانُونَ هَوْ تَا پا غَلْتَهِ دَرْنَا قَسَمُ خَرَيشَ اَا پا خَتَهِ دَرْنَا قَسَمُ خَرَيشَ نَا اللَّهُ دِبِ نِسِنَا لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ فِي اَيْمَانِكُمْ ننی وی اللہ تاسلو آپ اختائب قسمون استاسو کے اہو دکا بیانو قسمی واللہ چاہے نخرم نبیائیو خوری اہو اللہ نخرم تکیا کلامی گرزے دلے اللہ یعاخذکم اللہ باللہ فی ایمانکم ننی وی اللہ تاسلو آپ اختائب قسمون استاسو کے ولیکی یعاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن نیوی تاسولا پاربانی جا قصو کستاسو زلونو واللہ غفور حلیم اللہ دے بخون کے بردبار لا یواخذکم للذین یغلون من نسائکم د پاره دا کسانو چې قسم خوړو منه صائم د خزونا لسم مسلد ایلا یو سړی قسم خوړو چې زما خزي ته نن نږدې کېږم سلور میاشتې نږدې نشو نو خزه جدا شو او د دې بیا ځان لا کاندي فقها تفصیل کوي للذین یولون من نسائهم د پاره لا کسانو چې قسم خوړو د خزونا تربصو اربعت اشهر من انتظار ده سلور میاشتې فاین فاونو گذیرا او گذیرن دی خزوتا نیاکینا نا اللہ دے بخون که میرا بان واینا زمو طلاقا او که قصد او گذی طلاق پس ایمیانس کے رجوع اپنو ٹھیک شوا او که نا قصد دی طلاق ادی کے بیا مختلف صورتو دی فقہ تفصیل کئی واینا زمو طلاقا که قصد او گذی طلاق فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُطَلَّقَاتُ طَلَاقِ شَوِ خَذِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ انتظار بغیب زامن باندې ثلاثه قرو دره ازا یادری توهرا بنا بر اختلاف ولا لَهُنَّ نذِرُوا دیلا چپٹ کیا چھ پیدا کر دی اللہ پا گیڑو دائی کے ان کن یؤمن باللہ کدر ایمان پا اللہ والیوم الاخر اپر رد آخر ادوان دے و بولت انا اقدرت دینا او خاوندان دائی لائک دی پا پس کنو دائی باندے فی ذالک اپنی زمانی دے ادت کی احق مانا لائک او حق بمانا بلائک راضی او حدیث کے راضی اللہم اینی اصالوکا بحق سائلین نو مبتدین دا دلیل دیوی رغی ویوکور وسیلہ ثابتا وا حدیث کے راضی اللہم اینی اصالوکا بحق سائلین اللہ دا سوال کو مطانا حق دسائلینو بیاک افلان وی جائز دے بیاک افلان بے وسیلت افلان جائز دے حد دا دعا کرا غلی وی مرا حق ماناز دکاول حق مانا لائق دا حدیث مانا دادا اللہم اینی اصالوکا بیاک دسائلینو اللہ دا سوال کو مطانا سمجھ لائک دا دو سوال کرن کو سرا دا مانا را سمجھ سوال کرن کو سر لائک دا چتان سوال کئی نظمستان سوال کو ما وسیلہ پکے کم زان رالا چھتو پکے وسیلے ثابت ہیں حضر دے حق مانا لائک وبولا دونا قبرا دینا خاوندان دے لائک دی پو آپ اسکول دے خزو پدې زمانه دې داد کې ان ارادو اصلاح کوي را د جوړ جاړي ولهن مثل الذي علينا بالمعروف او دې خزلرا حقوق دې پدې خاوندانو دې په شان داغه چې دې خزباني حقوق دې بالمعروف په مناسب طریقې باندې سنچ دا خاون حق پا خزش تے نو دا خز خاون حق ان پا خاون باندش تے خزا با ہوا دا خز زان لحق دے دا خاون زان لحق دے او دا یو بل دا حق خیال بساتی لگا خز حق بخپل زائے دے دا خاون حق بخپل زائے دے آزب انشاءاللہ بیا سورہ نساء کی تفصیل کوم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه صلوا رب خذبان غروالده صلوا رب خذ درجه دا مشرد صلوا ده والله عزيز حكيم هو الله غالب حكمت والا سري ومشراني دا حقوق دا غي دي چکم کون داغی خز مشرشوی نو هغه چاره فاته نشي مونږه رسول الله صلی الله علیه و سلم دا پته لګیدا چې کسرا مرشه لوري حاکم شوا رسول الله صلی الله علیه و سلم لن یوب لیاقوم والله امر من راتان چریا کوم نشی کامیاب دی چې کار د مشرد خدمتو اسپاره او حدیث کرا دی اذا کارت امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاؤکم و اوبورکم اعلان سائکم کلا چستاسو مشران ناکار خلقو گرزی دل صدر و وزیر اعظم و بادشاہ اپلانے اپلانے اذا کانت امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاؤکم مالدارم بخی لانچو چه پیسان لگئیو وَمُورُكُمْ إِلَا نِسَائِكُمْ كَارُونَهُمْ خَذُتَ اُسْفَارِ لَشُو مَشَرَتْ كَارُونَ خَذُتَ وَالَشُو فَبَدْنُ اللَّهِ لِخَيْرُ اللَّهُمْ مِنْ ظَهْرِهَا جاو اللہ مرد جوننا بہتر دے نظمکی گیڑا ورلا دبارنا بہتر دا مَشَرَتْ بَدُ سَرُوِ وَلَيْوِ جَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَاهُ دپارو سړو په خځو باندې غرواله ده اوله رجال علیهن درجه نو پنجاب لا والله عزیز حکیم او الله غالب حکمت والا الطلاق مرتان حکم د طلاق هغه طلاق چې صحیح کی پای کې رجوع هغه دوه دي الطلاق مرتان آغا طلاق جسائی کی گی آئی کے روڈون آیا دو دی نداغین آباد فائمساکم بے معروفین یا ساتلی بقانون نشارے آو تسریم بے احسان یا پر خودلی پخی طریقی سے خدا مشرع سینا بسا مشرعتو کی آیا اوزائی کے سڑاکوانو غلابے کولا ڈاکے بے کولے خلقوں نے پیسے اغسطے او خود بیڈان مڈان بے پخولا خورل بے داغی پا گاوان کے جڑاگانو سیدل نوگای جڑاگانو تے تاپو سوکا ستازو آجر گڑانو پیسان خورای امون خودلو گے مڈشو تولا سپا گڑاو کو تکلیف تیر کو او سلو گنتا کے پیسے سوکرا کی داتا سلا پیسے چتای نوگاگو اتاوی من لارکیو لاریو چه سوکرا جنو موتای ادرے گا ادرے گا پسائے ادرے خوزے نو بس اگا ادری گی او چه جیب کے سینو اگت نوالو نو یرک ادا خوصانکار دے من دے ان کو کہا بل اگر جڑاگان لڑل پلار کی اولاد دی چه ڈاکا بکو طالب پلار را تیرے دو طالب را روانو نو اجڑاو تراؤو تو او ته یاله کا غره او دی کې ګنیو نه پځ غري برابر باندې کما او جو دې کا غره او نه پځ را برابر باندې کم غره هي او ته تا واما یو دې ګور ګوري نه ونیو چې ته ځم کې نه راوښته ها او پاسه به کې نه اوسه خو نو ورته خېل چې دې راوې پروتو دا وندي دا کو ته له کومه ویارا زی خود تکو سات را اکڑا پا ایو دیجرا گانی مشاران گو نوائی باسو ترکیو کی سویا چیز دکھو اطلاق امر رتانی فا انساق امر روکین یا سات اللی بقانون نشار باندی یا پریخود اللی بقانون نشار ولا ایلو لکم اور روانی دیتا سولا ان تاخذو مما تدمون نشیا شواخ لئی داغنا چه ورکڑی تاسو دلن سشے اللہ یخافا اللہ یقیم حدود اللہ مگر کہ یری گیدا دوارا چو بند رئی پوڑی دا اللہ خزا و خاون یری گی چه زمنگا کور نسمی گی او سمیں نخوری نبس دین جدا خیو فائن خیفتن نکیاری گئی تاسو ختام مشران تا دیوز دخز او دخاون اللہ یقیم احدود اللہ شعبا ندر جئی پولی دا اللہ فلا تا دو فلا جنا علی ایمان نشتے گناہ بدے دوارو فی مغدود بی پاوسکی چی فدیا ورگی دا خزا پاگی بانده چی خاون تاوی چی زمان زتال دورا پیسے درکوما یا پا مار کے تا تا دورا پیسے پرے دما او مالا تلاک آگا زماستا جون نتیری گی زان لن جون متباکو او مالا متباکو او دا قربان کی سپے سے فیدیور کی اوزان خلاص کی تلگا عدود اللہ دا پولی دا اللہ دی فلا تا دو آنم آوڑائی دا پولی دا اللہ نا اللہ در تا حدودی خوزی سرخ کھولی کور جوڑی گی ٹک دے نجوڑی گی مولا تو ارگئی او باللہ نہ جوڑی گی بس طلاق کا اغبا بلکو رباد کی استاب بلکو رباد چی صلح بیان مرگون تیرا سے چپکے مڑی اوشی مرگون اوشی تباہی اوشی نو بخطری کا باندے حل کا کنا ومیتا دہود ہود اللہ چاچ اخبار اللہ دے بلگا اللہ نا فاولائی کا مغالمون نو دا گسان اون دیوی ظالمان زان سر دی ظلمو کو ولی دا اللہ حدود ماتے او داغین اخپاڑے فا انتا اللہ کہانو کا طلاق اکڑا دے خزلہ پا درہم طلاق درہ مختی ورکڑی درہ مولا ورک فلا تحل اللہ من بعدو نروان دا داخد دے خاول اللہ پس دینا حتا تن گیا زوجن غیرا تلوی چیو زیشی دا دخاون بل سرا سمت لبو نکاو چھو او بل خاون ور سرا کوروال اکو او بیا غط لاغ اکوا پخپل مارزائے بیا دا بل خاون کے نکولے چی دانا ستو اللہ روائخ جوڑو روائخون جوڑے اگا بیا پا دوارو لانت دے حتا تن گیا زوجن غیر آئے فانتو اللہ کہانو کہ طلاق اکڑا دیلا فلا جنا علی امان مشتے گناہ پدی دوارو پدی زول خاون او خزا شدی بل خاون کڑے دے اگر طلاق اکڑا عیدت تیر شو او بیاد آگا زول خاون کئی نگناہ پی نشتے فانت الله غانو کو طلاق کړه دی لره بلخاونه فلا جنا علی ما نشه ګنا به دی دوارو په زور خاونه خزا ايه دراجا چې دی دا ګرځي بنتا ان ځان یو کی ما حدود الله کیا کی من دی دوارو چې بدرې پولی دا الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ دَا بُلِدَا اللَّهِ يُبَيِّنُوَا لِكُمِ يَعْلَمُونَ بیانے دی لران دا پارے دا کون چگئی پوئی گی اللہ در تا حدودی خودی دی پا دے روانیا وَإِذَا تُعَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او کلا چھ تلاقی گئی تاسو خود لرا فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا نُورَ سِدِدَيْنِ ٹُوْتَا سَلُور بیانسے او نَسْرَجِ فام سکون بیمارو فین نو ساته دل را پا قانون شره او سرعون بیمارو فین یا پریده دل را پا قانون شره بانده ولا تم سکون زرارا او مساته دل را دپار تکلیف لیتا ددو دل پار چه زیاده او گئی پا دئی چنو اللہ طلاق ورکے دو طلاق دو ورکڑی دره نه طلاق ورگه او نه خزا که او اپری او دا بداغا سه زلان دهیو نه زلان ده مس آتا یا خزا کا او یا طلاق کا چه دا بلخاون نو کی استانو با بیغمه شی نه پختانو اینا دکا سه با ناستهی زبا بلاکون او دا با دکا سه ناستهی نه چه آغا سه جرم کئی نه ده بس لیکلی شی زګر د دې لا سزا ولې دا څه کارونه کې چې هغه د دین نوم د بدلا سبب ګرځي د معاشرین د تباہی سبب ګرځي حدیث پښتو وي چې کوم کارونه د پښتو نوم هغه ته پښتو وي او چې کوم کارونه د غیرت د پښتو نو هغه نه کوله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ چاچه دا کار وکړه نو تاکي سره زیاته وکړه په ځان نه ولا تدخذوا آيات الله هزوا مني وي آياتونه د الله په ټوکو باندې دا الله یا ټوکو پورې ټوکې مکو چې ته وایې نه مړه زه مړه ته به ملا یې زه خو ملا نه یم زه غیرتي یم تا ډېر د غیرت کارونه وکړل چې ته غیرتي غیرت دا دی چې د خدای د قانون خلاف کو د خدای د کتاب خلاف کو هدا کار زدا ساگه رد ده ومی اول ذالکا فقط ظلم نفسا ولا تتخذو آیات اللہ احضوا منی وی آیاتون اللہ پتوکو بانده واسکرو نعمت اللہ علیکم یاد کئی دالا نعمت پتاسو بانده وما انزل علیکم من الكتاب والحکمہ او چرالی گلی تاسو بانده د قران او سنت ما حکمت چې مقابل د کتاب راشي مراته نه سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم انور شاه کشمیری احمد الله علیه مشکلات القران کې لیکلي یا یذکم به ضمیر د مفرد ده او مخ کې دوه څه ذکر دي منال کتاب او الحکمت دوسی زمت کی ذکر دی کل کل زمیر دا مفرد راجی شی تسلیتا پر ادوار دا ما ذکرا نمانا دا یا ایدو کن بیهی پندر گئی تاسولا پدی قرآن او سو ندوان دی پدی ما ذکرا چمخ کی ذکر شو وَتَقُ اللَّهَ وِيَرِ گَئِدَا اللَّهَنَا وَعَلَمُ وَنَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنْ غَلِيمًا اور پوشے یہ کنے اللہ دے پارشی باندے پوہا وَعِذَاتُ اللَّهُ دُمُ النِّسَاءَ اور کلا چھ طلاق ور گئی تاسو خضر لرا فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا نُورَ سِدْلَيْنِ ٹُوْتَا تیمی پورش سلور میاست اللہ سرزے فَلَا تَا ذُلُوهُنَّا نُمَتَنْگُوِ دَئِلَا اَيَّمْ كَهْنَا عَزْوَاجَهُنَّا چِهِ نِكَاوُ گِلِ اخْتَلُخَاوُنَّا اذا ترازو بینهم بالمعروف کلا چه رضاوی دی اخبر میانس کے پا مناسب طریقی بانده گورا چه قرآن اصلاح دا معاشری کئی دا پابلک لائف اصول ذکر کئی نصور پا بہترین طریقہ و پخت طریقہ بانده پیش کئی معاشری اصلاح شروع دا اسے مسئلے نور پر خود دی خاون حق دے دا خز حق دے دا بچو حق دے ننی کیا مسئلی دی طلاق مسئلی دی قرآن معاشرہ سمئی زکا علامہ اقبال وئی ہے تو نمیدانی کیا آئینی تو چیست زیر گردوں سر اتم گینی تو چیست تا تا پتا نشتے سددی آسمان نلانستا آئین سشے دے دیتا سپتا چا آئین زمانگا سدے سو بوئی دو تریتر آئین ہے سو بوئی دو باتر آئین ہے سو بوئی دو چورتر آئین ہے تا تا دخبل آئین پتا نشتے تو نمیدانی کیا آئینی تو چیست زیر گردوں سر اتم گینی تو چیست آکے تابیز نقرآن حکیم حکمت اولا ازال استو قدیم آپ قرآن دے چھدائے حکمت لا ازال و قدیم دے داسې شیو خیا شراغی دا پارا قوانین قرآن کے نی ذکر یا بوتا ناکس کتاب ہوئے یا بوتا کامل ہوئے کہ ناکس و اتوائن اللہ و یالیو ما اکبر تو لکن دینا کو ما کامل کرے رہے وہ کامل کتاب دے کو تپے میں پوئے گے تا پہ زاننے دے پوئے کرے وَتَقُ اللَّهُ وَإِذَاتُ اللَّهُ دُمُنِّ سَاہَا کلا سے طلاق ورکوی خضو لارا فبلغنا جلہنا نورا سجدینی ٹوتا نمت انگوی دیلا چنکاو کی دا زلو خاوندانو سارا اذا ترازہ بہنم کلا چھ رضاوی پخبر میانس کے بلمارو بقانون شری ذالکا یوہدو بی دا خبر را پن ورکولشی بدی باندے من کان منکم یومن باللہ ولیوم الاخر آغا چالا چگا ایمان داریستا سنا پرازا اللہ پا قیامت ذالکم اسکالکم واتھار دارنگی کی دلستا سو ذالکم دارنگی کی دلستا سو چھتا قوانین امانی پا دی روان چھئی تو دی تابداریو کئی اسکالکم پاکوالی دی زلون استا سو واتھار پاکوالی دی بدانو زرم دی ان پاکی آر وقتی بسو چونا نکے او بدن با دیوم الزامون بیار بانده نیه واللہو یا لمو انتم لا تعلمون اللہ پوئیه تاسو نپوئی گئیه بیا بیا وی واللہو یا لمو انتم لا تعلمون احکام بیانی کیا نستاز رکھو با بل سقواری خطب اللہ نا دیر پویا خونه کیا نوچه اللہ ورطا کم قوانین ویدی اغه منا پاغي روان چا چې ما شره دې سمشي ول والدات دې زما د لسم قانون مساله رضا د پایو مساله چې پای بچی له ورکه یو نو بچی له پای ورکه داو دیوالا مخکې مساله د طلاق ته شوی نو اصنا چه خدا او خاون جداشی او میند که بچی دل چی نو بچو خیال او نساتل چی نو خدا او خاون دور بر جور چی او کوروان چی او فساد جور چی او میند که بچی در پا در چی نو دو بچو با خیال ساته ناغی دو پای و داغی با خیال ساته والوالداتو یو غینا اولادهن مین نجلی پاک اور گئی خلا اولاد تا اخبار پا مانا دا امر دے حولینی کاملینی یعنی مین نی پاک اور گئی خلا اولاد تا دوکال پورا حولینی کاملین دوکال پورا او دلتی ہوئی دوکال با مدد رزاد تا امام شافعی رحمہ اللہ نور وئی وکاله بوده در ازاد دا د امامانو اختلاف دا دا دشمنائی نده دا دا مقابلو نده استادان شاگردان دی دا دا تحقیق ده یو تحقیق یو شان کرده بلبل شان کرده اوز امام شافعی رحمه اللہ وی وکاله بوده در ازاد دا چه دو کالو نباد پای اوزای اس کل رضاعت نصابی تیگی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اینا دونیم کالو مدہ در رضاعت تا دونیم کالو پر مسئلہ در رضاعت صابی تیگی اس امام شافعی رحمہ اللہ اگوی حولین کاملین ویلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی ٹھیک دکنا حولینی کاملینی ویلوے خدای کامل عدد ذکر کرے لگے او سڑے دو بلنے تا بوسو کی تن سورے مو دے نو کلا غورت ہوئی دو دیر سو کالو او کلا دو تا بوسو کی تن سورے مو دے نو غوئی دو دیر سو کالو دو شپاگ و میاسو دو اللہ سرازو او دادا روح جن ندے چیو زلی دو دیر شکالو بل زلی دو دیر شکالو دستا دنیا سو زلی شردو یو زلی کامل عدد ذکر کرو کامل عدد دیر شکالا بل زلی ورسر آغا ناکس عدد ام ذکر کرو چگش پاک میاں سے اللہ سردی دی دغس قرآن دلت کامل عدد ذکر کرو حولین کاملین او ناکس عدد ام ذکر کرو او کلا ناکس عدد اغم قرآن کریم ذکر کی کامل دلت ذکر کر او کلا کلا قرآن کریم ناکس عدد اغم ذکر کی لگا سورہ احقاف آیت نمبر 15 پیلا سمو گو رئی اوز دا امام ابو حنیفہ فقاعت تا گو را سورہ احقاف آیت نمبر 15 شپږشتم سپار راوړی شپږشتم سپار سوره احقاف آیت نمبر 15 وحسین الانسان بوالد احسان حملت امه قرآن و ذات قرآن پورتکڑے دلوا مرد دب تکلیف ای خود دلب تکلیف وحملو و فسالو سلاسو نشارا او لاس کے لبول دی بچی و دلتی دجوین حمل نمراد دے پلاس کے لباول زکی یوزا الحمل مخ کے تیر شو چپا گیڑا گرزولو نگوین زن دا حمل نمراد باغا نالے زکی تاسیس اولاد دا تاکیدنا نمانا دا و حملو و وصالو سلاسو نشارا پلاس کے لبول دی بچی او دا پای نا جدا کن بچی دیر شمیاشتی دی نو دیر شمیاشت سورا چوئی دو نیم کالا اس کتو آئی چه حمل پا مانا دلاس کے لابولو دا چاویلی دی نو مو آئیو حمل پا مانا دلاس کے لابولو تا دی مانا باگ حمل قرآن ذکر کرے سورا مریم آیت نمبر 27 گو رہی ویشتم آیات سورہ مریم شپاڑ سمسی پارا فاتد بی قوما تاملو رالا ویت مریم بدی بچی زرخ بلکون تا تاملو چه لاس کے لبو دی بچی لرا لاس کے راغست ہے حمل پر مانا دا لاس کے لبو لو ز گجراوالا کے طالب ما او قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ چاپ دیو بند کے صدر مدرس پاتے شوئے ہو لاغنہ ما سبق ہوئے لیکن شیخ القرآن تیوی دے ما لراو لے گا او دیر ما چکالا سبق تیوی دیر مینو پا ما باندے او دیر امینے کولا تردی پوری چھ ما تے بیا دام ویلیو زیختل زمکو لموما شیل قرآن تما خبرو که شیل قرآن ما تاوی ما دل دینه کوما زب اخپل وطن که بیا گور با نو پا ما دیر زیاد مینو ما دارن الفیه وی نو الفیه زخو الفیه لنوم تلی خوصو میاوتان دی گجاوالا که حاکم و لیس ابنو میرے کلکل راشی شروع کیونی ناغی عبارتو ادا الفیه سجی پر اندار از لرم زکین آستما تنوین کے بحثو نو قائل شمزدین سے تپوسو کا تنوین سو کسما دے نو غی غلی شنو ما ہوتا ہوئے ما تیو تا الفیه ویلے ما نمن کافیه وائیو پختانا الفیه نو آئیو ویتب ہوائے ما خدا نو نو بیا اورز ما ته ته بارتو آئین چه ما بارتو وی ناسو با طالبانو نمبر پا نمبر بارتو وی چه ما بارتو وی نقائی سے بھی آئندہ با ته بارتو آئین ما ده خلانو بیا با ما بارتو وی او اغبا چه سبق وی نو بیا بے وی ریپیٹ کا تو آیا نو بیا با ما دوبارہ وی نو خوشحال اورانو دیرو زکری ترال ما کتب خانا کی قتل چدا الفیه شرع پیدا کم نو ابن عقیل میں پیدا کم نو ما زان سر اوڑ نو ما دا گشپے کوتا نو الفیه کی یو شیر راضی یا لیتنی کنتو سبیان مرزان تحملن زلفاو حولن اتا اذا باکی تو کب بلدنی اربان اذا زلدت دہراب کی اجماع نو اکتو اکتو باندے ابن عقیل لاشر ذکر کرے ما چوکو زدر خوشحال شن نو ما سار لا قاضی شمس الدین سے تاوی ماجی او شیر دے زیب مطلب نپورے گما ویسن ما وطداؤوے وی خاندل ما تاوی تا پی پوئے گی خوا خب ما نا معلومات کے دے کہ دے مطلب سرے نو ما اور بایو ما تاوی گی مطلب یاو خبر آگا ویسن ما مطلب میں بگیداری چھ زمن دے یاو ما نے تائید دے ما دا تفصیل ہو کو چھ تفصیل میں ہو کو قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ طالبان تا یہ راشی دے دن تفصیل ہو رہی ہاں بیائی ارتوی چھ من طول راجم شو علماء مجھے پندیل شیخ پترخ کے راج دو اگل اللہ دا سے علم ور کرے دے اگل دا یہ دا قرآن ماہر خلق دے زکا دل دوئی ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ نَيْنِ جِدِي پَبْوَرْگَ اِخْبَلَا أَوْلَادَتَا دو کالا پورا لِمَنَ عَرَادَا يُتِمَّ الرَّضَاوَا دو پاردان اچھا چهرا دکیشی پورا کی پَبْوَرْگَ اَوْلَادَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَوْ رِسْتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفَ او پا پلار دی بچی باندی رزق دو دی مرزیاتو دو جامد دائیو پا مناسب طریقی باندی لا تکلف نفسن اللہ وسحا تکلیف دیشی ورکو لیو تن تا مگر پا اندازی دو طاقت داغ باندی سمطلب که پتای دائی خودی دی نو اللہ تعالی تکلیف ندر کئی تعالی طاقت را کرے وی یو شاعر ہوئی اپنے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کروں غم دی ساتھی غم سے ہمی گراہت دے دی کدا اللہ نے دگلے زائرن ما بتے کرے وے کہ غم راوستے وے دبرداش طاقت را کرے وے وَلَا تُضَارَّ وَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا ضرر با نشور کولے مورد دے بچی تب بچی سارا وَلَا مُولُودُ اللَّهُ بِوَلَدِهِ اون پلاړ دې بچی ته بچی سرا اولاد دې بل تکلیف سبب مګرځي چې مور پلاړ ته ورځي پلاړ مور ته ورځي والا الوارث مثل ذلك او وارث باندې پسند دي احکام دي فإن أراد فصالا نكيرا دوغادي دوارو دو جدا والی د پاینا پر ازا سر ازدی دوار انا با مشاری سرا فلا جنا علیه ما نمیشتے گنا با دی دوارو خضا او خاون وی چنا بچه دا پایو نا جدا کرو نو کمف کی جدا کئی نو پا سو گنای نیشتے گورا دا مشاری کور دا مشاری دے دا خضا او دا خاون با مشاری او سلا بای نو چا دا خاون کاتی دا خضا نا پٹی دخزه کاتو دخاون نپتی دخاون موبایل کود خزه تا نی معلوم ها دخزه کود خاون تا نی معلوم بیاغ کور نچلی دا چی یو بل تا کود معلومی چی دی یو بل نیسه پت نیو و این را دمو انتا سعجیو اولادا کوم او گتاسو را دو کئیو چی پاور گوی اولاد تا فلا جنا علیکم نشتے گنا بتاسو اذا سلم دم ما اتیتم بالمعروف کل جوش پارئی تاسو آیا چتاسو را دکڑی دو ورکو لدا گئے بالمعروف پا مناسب طریقی سلم تم دا افعال ارادیونا ارادان دو ورکو لکڑی وَتَقُ اللَّهُ يَرِغَيْدِ عَلَّانَا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرُ فُوَشَيَّكِ نَنَا اللَّهَ تَعَلَسِ قَوَيْتَ عَسُلِ دُنْكَ دِهِ وَالَّذِينَ تَوْفَوْنَ مِنْكُمْ دِعَرْنَ سَمْحُكَمْ عَيْدَةُ الْمُتَوْفَ عَنْهَا زَوْجُهَا خَاوُن مَرْشَ نُخَذَ بَعِدَتْ تَيْرَي سُورَ والذین یتوفون منکم آکسان جمریگی ستاسونا وزرون ازواجا او پریدی بی بی آنے یا طرف بسنا بیان وسیرنا انتظار بکی تزانون باندے ارباتا شروع واسرا سلورنیا سیول اسرا دے فیضا بلعنا جلہن نکل چورسے دیں یہ ٹوتا فلا جنا علیکن ننیست گناہ بتاسو فیما فعل نفی انفسین بالمعروف پاگا سکے چھوکڑ دائی پزانون بان پر مناسب طریقے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاگا بان چکوئی تاس خبردار دے ولا جنا علیکن سوار نسم حکم حکم الخطبہ کوئی دن کے او یو خزہ پر نکاح باندے علی تاریز ہوا تھا کہ خاون دے مر دے اتوائے تالا خکور پکار دے چھداسی او داسی او داسی داغیل عائدت میرے پورا تاریز کو لیشے وَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ نِسَ گُنَا بَتَاسُو پاغا باندے جو تاریز کوئی تاسو پاغی باندے من خدرت النسائو یعنی پیغام منی کہا اشاری خضتا او اگنان دن فی انفسکوم یا پتوی پخپل ازرونو کے علم اللہ انکم ستذکرون اونا پود اللہ زرد چیا تا صبح یاد کئی دیلا ولیکن لا تو آئی دو اونا سر را لیکن وادیم کوئی دوئی سر پتی گورا اللہ دخز حق خیال ساتی د خزه د عزت خیال ساتي چې خزه دا مداګې د عزت خیال ساتا خاين نه مړوي او د دې عزت د پټي پټي واده ور سره مکاوا حقوق النساء خزه له داغي حق ورګي داغي خیال ساتي دا اوس موږ یو فتله انډونیشیا تا او د انډونیشیا د حکومت دعوت او موږ ډېرخه عزت راکړې پروتوکول راکړې او ډېر خیال ساتلې وانتي اجلاسونه زمونږه مختلف اول ته دوه تنظیمونه دي دینی تنظیمونه یو تنظیم دی نزهت العلماء او دویم تنظیم دی محمدیه دا دواړو مراکزو ته موږ تللو او اغی که علماء دی دو دین کار کئی دیر خو طریقہ باندے دو امن دو پارا کار کئی دو حقوق دو پارا کار کئی دا اغی اگر طریقہ کار چھ منگو کا تا نمن دو متاثر شو زکا اغی مخ کے پس سیاست کی حصہ آغست ہوا بیا اغی میٹے نوک او دا اغی نرا باہر شو چلیئے من دا فلاحی کارو نا کو مامکی انتاو سویلیو فلاحی کارو نا بکو او اغی اغا فلاحی کارو نا کی دور امک کے لارل چلا گئی دیر کلی کلی لولو مراکز او دیر پخطری کباندے او گئی انتے علم دی حقوق او بیاد قرآن او سنت اغرنا سرا گوری چه قرآن سوئی یو میٹنگ کے یو اجلاس کے یو خواہ زنانہ وی بلخوا ناری نو اگر زنانہ صد مصر دا الحضر یونستان فارغے وی صد مدنی نستان فارغے وی او دا قرآن او سنت نفی خبردار وی اگر چکم دلائل دا قرآن او دا سنت نوی پا حقوق باندی چا سارو حقوق دا خضو حقوق نمونگ حیران پاتی شو مونگی کاس چه مونگم پا خفل وطن کے پا پاکستان کے دگا سے تحریکو نو چلو چار چاہتا داغ حق دا شریعت دا حدود و دا چوکات دندا نبیا بھائی سن نہیں ہاں انڈونیشی آوا پائی کے پا جنگو نو جگڑے والٹا کونو اس پا کیا من دے ہر سوک پا کی پا من جانتے رہی که هندو ده نو پا آمن ده که مسلمان ده نو پا آمن ده که سکھ ده نو پا آمن ده که سکھ عیسائی ده نو پا آمن ده هر چاله ده آغا حق ورکڑه چې څوک کوم حق لایق دی دلته درته حقوق خي د خزو د سړو د ماشومانو چې دا غي د حق خیال وساتي دا غي د پردي او د عزت خیال وساتي ولک لا تعیدوهن سرا چغلا داغی خاون پا نم دا داغی لائدت نی پورا شوئے نتپٹے پٹے خبر ورسرمکو اللہ انتا قولو قولا معروفا مگر قوائی وردوینا خوا تاریز دے حیچیار خکور دا اللہ پکار دگا سے جوان گران دے ونا تا زنو اگدتا نکاہ او مگلا کو گوٹا گنی کا حتاب لگل کتاب ہو جلا تردے پوری چورسی کی لکھنے ٹیتا وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ او پوشای یکنو اللہ پوئی گی پاگا باننے چستاسو سلونو کی دی فَازَرُوهُنُو يَرِ گئی گا اللہ نا وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُرٌ حَلِيمٌ او پوشای یکنو اللہ دے بخون کے بردبار حلیم ډیر صبرناک او ډیر بردوار لا جنا علیکم پین لسم قانون طلاق ده غیر مدخول بها یو خده را خائن ورسر یو دائشه نده اوغیل طلاق ورگئی ناغی بس حکمی لا جنا علیکم نشتر گناہ بتاسو انتو اللہ دمون نسا که طلاق ورگوی تاسو خضولا مالم تمسو هننا و تفریدو لهننا فریدا آیا چه تاسو لاس نیو هرده غیلا او نیمو کرو گرده دیل رمار و مطیو هننا نجوڑا جامع ورگی دیلا علمو سیقا دروهو مالدار بانده پاندازه ده مالدار آئی ده ده ده والل مقدرقا دروه او غریب بانده پاندازه ده غریب آئی ده ده ده مطان بالمعروف خاون عجز دے نخده دے اتدانے چنم مال بلے ڈیمیٹن جامی جوڑے اچ خاون مالدار دے نغد دانے کئی چخز اللہ دے خانتا جوڑا ورگی ند اخفل طاقت مطابق کرا حقاً علی المحسنین لائک عرب نے کانو باندے وانت اللہ دبوہننا وگتاسو طلاق ورگئی دیلا من قبل ان تمسوهن مخدا غینا ستاس اللہ سوڑو ای دی لرا وقد فرستم لہن فریضا او مقرر گڑی تاس دی لرا مہار فنسو ما فرستم ننیم داغن دے ستاس مقرر گڑی دے یو لاک مہار دے نو پانزو زرا اللہ ورکا زکتاو اللہ سنے ورڑے ہاں اللہ یافون مگر گافا گئی دا خزے چاگوی خیر دے تا مانا لاس نیر آوڑے ور را پانزو زرن نالما او یادو اللذی وید یوک دا تن نکاہ یاد اگئی آگا سڑے چھ پلاس داگی وی گوٹا دا نکاہ خائن ویس تا پانزو زرکی گی خو خیر دے زدار لیاو لاک درکو ما زمنا جوان فتیر شو دے خو مجبوری دا اللہ یافونا و یافو اللذی مگر کافا گئی دا خزے یافا گئی آسرے چلا سادگی و گھٹا دنی کا وانتا ہوا کرم لتاکوا او گتا سوافا ہو گئی ندا دیر امیز دیر پر ازگار آئیتا ولا تن سول فضل بینکوم او میر اوئی بائی بندی پر فرمی انس کے خزا و خاون جدا کی گی خواغ اختلی تیرے شوی رز میر اوئی دیو بالخیال ساتھئی سورہ اسلام دے انصاف دین دے و دے مینی دین دے کہ جدائی رازی انہوں نے پخطر ہی کہ جدائیوں کا ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ پاغبانے چکوئی تاثلی دن کے دے دا پینزلس احکام ذکر کر اول لس قوانین دے سپائی و تربیت دے پارا پینزه متعلق دا عقیده او پینزه متعلق دا عمل دا ملکی قوانین دا ملک اصلاح دا پارا یو قصاص من الظالم دویم تقسیم الاموال بالقانون شرعی دریم مسئلہ سوم لارتباط نفس او سنورن نیان الارتشا بیا دکور ده اصلاح ده پارا قوانینو داغن پینزلس قوانین ذکر کل او شپارسم قانون با انشاءاللہ سباوائی ده جمعی رز دا سپک امامانی غیموز نزی از ما دیر خواگا و درانه ملمان را آگلی دی ده انڈونیشیا چه از ما مرگری اندی منگا پا سفر کیو میاوزائی دو او دیر امین و محبت و دیر اگل سرا زاغی دو وجزه نمیمه گنٹا مخی چوٹی کون